سورت مجادلہ دا دویم سورت تے پدی باب کے او دی کے اقا مضمون دیکھو ور سرنوے مضمون رد رسومات و باطلو مکی ترغیب جہاد انفاق تو دل ترد رسومات و باطلو ازکا چ دنیا کے رسمی رواجی کارون نہیں نسوک جہاد نشی کولے ذکر دل دکی ورد فید رسومات و باطلو پس داغی جی ترغیب جہاد پا ذکر کو ذکر اگر پس راوڑا سورہ مجادلہ کے اول دا رد رسم باطل کی بیا تخویف دنیاوی دا مخالفینو چی مقابلے کول دا پیغمبر داغی افعال و اقوال طول ذکر کی کارونا خبر طول او در آداب با پسورت کی ذکر کی پی آئیو اللذین آمنو سرا آداب ثلاثہ دا مطلب دے سورتو رد رسم باطل او تخویف نو مجرمانو اقوال و فعال او در آداب پا لفظ دے آئیو اللذین آمنو سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا یقیناً وارد اللہ خبر داغی زنانا چتا سر خبر کو لے تو جا دلو کا ہے پیغمبر تا سر خبر کو لے بحق دخ پل خاون کی او فریاد یا کو اللہ تا اللہ اور دن کے استا سو دے دوار دو خبرو زکا چی اللہ عرص اور عرص وینی نو دعوی خولا بنت سالبا خولا نمیو سالا بلوروا او خاون دیو اوس ابن سامت دا اوس ابن سامت خضوا اغولا دا سی طلاق ورکلو چی طلاق نو و تیویلیو چی تب ما با اندا سی لکا دا مور شاہ لکنا عرصہ چی یاد کے بدن یاد کی یاد سوے چی تب ما با اندا سی لکا مور یا خور یا دا غید بدن سیسا یاد کی عرب با حصا یادو لکھا چی انت علی کا زہر امی دا سبے ہوئے عربو چی انت علی کا زہر امی تپ ما بانی دا سے حرام ہے لکا شاد مور نو بس اغیب ہوئی دا وس لارا مور شو کن دیگے خصفات نشو بس مور بے ہوتا ہوئی نو نی بیا پا نکاح سارا جائز گانا لان ابدی طلاق بے دیتا ہوئی چی دا بس ہمیشہ طلاق شو خواہ ندارالا او نبی علیہ السلام تیوی چی مالا اوس ابن سامت ما سر زہار کرے دے او زما بچی دی نزو سچلو کما کہ اوس ابن سامت تی پریدما نوگی بشیم جارو ان ترکتهم الیه جارو کدو تی پریدم نوگی بشی و ان زممتهم الی زارو او گزان سر راولم نزای بشی لکہ تربیت خپلار کئی مور خو تربیت تر سواخ تکی نو بیا خو نشی کولی بیا چی اغی وزاریو کی نو بیا خو دو مور پلاس نرازی نو زائے بشی بس مو عمر بے خراب شی. نبی علیہ السلام وی ما تا اس پیسل پدی کی نشتا دے ما تا سا پیسل پدی کی نشم وی ناغو بیا فریاد شروع کا اللہ تا چی داغن بنا امید شو نو اللہ تا بے فریاد بلاس بے اوچت کر چی آخ خدایا تزما پا حق کس فیصلو کی کنا و تشتکی الاللہ اللہ تا فریاد شو دا یا تون نازل شو. حضرت عائشوی ویزا دا سی دردی تولارا ما او دیچی با نبی علیہ السلام تصوینو ما با ناوری دا پورا زکا فاصلہ وکا نظماو دا دی پا میانز کی نما دا دی خبری پورا ناوری دی او گورا اللہ کم دے واوری دی واللہ اسماء تحاورکما اللہ اوری دی استاسو خبر یتری تحاور زگہ چی اللہ اوری دن کے دے اولی دن کے دے ندا حکم نازل شو چی سوک زہارو کی ندا غا سزا پا دنیا کی دارا اللذین ظاہرون منکم من نسائم اگا کسان چی زہارو کی پتاسو کی دخلو بی بیانونا مور وتوی سوتوی ما هن امهاتهم دا دی مین دی ندی وی بکنه دوی نو سچلو شو سنگ جی احزاب کی ویلو چتاس چاہتا مورو ہے نا مور نگرزی کا نا ما جعل اللہ دامین دی ندی دی دی خا ولی ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم ندی مین دی دی بل سوک مگر اغا دی چی دی زی گولی دی کنا چی دی تینا پیدا شوی دی نو اقا دی مین دی پا حقیقی مانا کی خا مین دی سخ روحانی مین دی غدل تا ندی مراد وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ يَقِينًا دِي خَلْقُ اوی او دیر بدا وینا اکلخو خودی خلی باندی بیرات لنو منکرم من القول دیر ناکار خبر اکلخو پا خلی بیرات لنو وزور او دیر لوی دروغی وی استا مور دا استو تا مور وی دمر دروغو وین اللہ لعفون غفور یقینا اللہ معافی کون کرے بخشش کون کرے شکر دی چی نور دا تصونوی کنی دا خبر خود دمر دا ظلم دا چلاوی چی غضب او قہر نازل شیخا فغا عفو و غفور دنو دیر مہربانی کی دیکھو اللہ زور نور کا چی بیا سوک داتے انوی گورے اس وطا علاج خی او جواب اگر کسان چی زہارو کی من نسائم دخلو زنانو او خزنا سم یعودونا بیا واپس کی گی لما قالو دا خپلی خبر نو واپس کی گی پیمانشی یعودون لنقض ما قالو سلو واپس کی گیا خپل خبر ہوئی ماتی کنا تو چی ماتی ہے نو دا کفار بورکی خام خاخا و تحریر رقبت ازاد ولدی و غلام دی کئی من قبل ایتماسا مخکد اتلونا کورتا کورتا و نزی اسے غلام نے ازاد کرے تماس ذالکم تو عزو نبی پدی ورطاس تواز کے دیش دا اللہ طرفنا اللہ استاسو پا عمل نبان خبردار دے غلام کم دے چنشتن اللہ فمن لم یجد اغسوک چی غلام نمومی فسیام شہرین متتابعین فدبان لازم دی دو میاشت روجی پر لپسی گورے یو با پک نقضا کی کنی بیا بے دوبارہ کی من قبل ان یتماسا چی سوی دو میاشت روجی نی پورا کلی نکور تا بنزیم من قبل ان یتماسا ملاقات بنی خواہ فمن لم یستطع اگر سوک چی طاقت نلری دا دو میاشتو نشینی وی فیتام ستین مسکینن ناغبا دوڑے ورکی توام بورکی شپیتو مسکینانو تا وردی کی دا سندی ویلی چی من قبل ان یتماسا علی با کور تا دی چی شپیتا تا نمالو کی نا وچی نی دی ویلی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی بس شرط پکی نشتا تو فرض کہ یو سڑی شلو تن لڈوڑے ورکڑا ابھی زدہ نور اللہ بلا روز ورکم او مخ کی ملاقاتو کنو خیر دے امام شافی سے بوئی نا دی کی با اموی دائی چی من قبل یا تماس تا سنگ بھئی چی اس قرآن نا دے ویلی اگوی مخ کی ویلی دی کنا تو خدای بندہ مخ کی ویلی دنو کچر شرط پی نو دل تب امویلیو کنا پورا پا دی بانک لک دے مونگ وای د مونگ اصول دا دی چی نس ی نو مونگ قیاس نکو نو چی نس تے نو قیاس تا ساجد تے دا نس دے کنا چی غگی نرے کلی چی وزیام سیتی نمسکی نو ذالک لی تؤمنو باللہ و رسولی دا حکم دا دید پار اللہ حکم چی تاسو یقینو ساتے پا اللہ باندے و دا اللہ پیغمبر باندے چی دنیا دا تاسان کردے و پیغمبر بیان کردے و تلک حدود اللہ دا دری خبری ندی کفاراتو تے حدود وی خوا دا دری کفاری چی اللہ بیان کلی دا حدود دی گورے دا دا تا حد کی خود چی خپرا وان نڑے گورے تجاوزو نکی گورے ندی بخیال ساتی او چی سوکے تجاوز او کی فرض کنو سچل بوشی وللکافرین عذاب نلیم چاچے دی حدود نتجاوزو کن عذاب دردناک دیم دا رسم باطل گورو دا سکارو نا پتاسو کی دخلے بندیانو تاسو بجہاد سو کہے دا کارو نا مکوے کوشو نو بیا پا دی عمل کوے چسے تاوی کنا دا طلاق ہے بدینو دی خو بس دا کفارا ورکنو اس نشتا دے اس زورنا ذکر کئی مخالفینو تخا بے شکا کسان چی مقابلہ کی دا اللہ سران سنگا مقابلہ کی دا حکم نمانی او د پیغمبر سره دا سنت نه منی او دا پر رسمونو رواجونو کې انخته دي. کته ته ډیر وای چې ګورا پګ دوه میاشتې روزي به نیسي او یرو ورځې یو ورځ هم نشم نیوې چې نشي نیوې نو خدای به دې ذلیله کړي کنه. ولی دا دین دی که دا ټوخې دي کو بیتو ذلیله به کړی شي کما کو بیت الذین من قبلهم څنګه چې ذلیله کړی شي او کسان چې مخکې دي نه وو. او اللہ وی منگ نازل کری دی آیاتون واضحا او دی انمانی نو دی کافران پار عذاب دی رسوا کون کے ناغیوی چی دنیا کی خو منگ آغا باندی سو تکلیف انو لی دو خو خوشحال دی زی رازی کورتا نو اللہ وی بیوی نکن خوا یوم ای باس وم اللہ و پاغرد چی اللہ کورتا کی جوندی کی جمیعا طول فیونبیهم بما عاملو خبر بے کی پسزا دی آغا عمل چی کرے ہو احصاه اللہ اللہ ہر سشمار لی دی ہر شیش مار لی پخپل علم کی ونسوہو حدید نر زامنو یر کری دی خوا دی خو بیا پروانو ساتی بس وی یر تیرا باقی روزگار ونسوہو خوا اللہ پارشی باندی حاضر دیں دا زجر دی دی دیکھ حضر منافقانو پحال باندی او رد شرک فی العلم کی گورا علم ترا تنگوری چیقنن اللہ پوئی پاغس چی باسمان نو کرے پاغس چی زمکا کری ما یکون من نجوہ سلاست نوی او جرگد خلق دریتنا اللہ و رابعهم مگر اللہ سلورم ددیدے ولا خمسط ند پینزوتنو اللہ و سادسهم مگر اللہ شپکم ددیدے ولا ادنا من ذالکان کم ددینا ولا اکثر او نزیاد اللہ ہوا معاہم اللہ اور سرا دیکھا نا اینما کانو چکم دیکھ دی ناقیدہ دے اسا دے چھے اللہ اشتا دے نو خبری بے لکوٹی پا کانٹرول باندی کا نا یری کی بدا اللہ نو خبری با نشی کولی دا ظلم و دیاتی دا عقیدہ چی دا چاہی نو آگا نقصان نشی کولی کا نا آپا یو کیو بنشی چولی چاہوی چھے اللہ معاوینی و ما باندی حاضر ناظر دے کا نا اگر وہ جنش خوڑے کہ غسل خانے تدن نشولی آپ ہوئی گی چھے اینا مکانو کار دے کہ خود دا سرائے مکانا کہ وٹل کی دن نا پردہ دی زوران دا کنستا سا خیال لے اینا مکانو سمیون اب بیو ہم بیا بخبر کی دی لرا پاغی عمل چکڑے و پرز دا قیامت اللہ پارسبان دی پوئی گی علم تران تنگوری الاللزین آکسان تانہو عن النجوان چمن کرشیو دا جرگونا جرگی بن کوئے ذکر دیو دی پیغمبر خلاف جرگی کو لکن نو حکم راگش جرگا بن کوئے بس اگر چی کمی جرگی جائز دن آگئی صورت علی عمران کی ذکر کریو خوا چلی من عمر و صدقت او معروف او اصلاح بین الناس بس نور جرگی ختم او سم یعو دون آگی بیاخ پلکار تراغر دی لیمانو ہو آنو ہو چمنشیو داغینا و اتنا جونا او بیا جرگی کی دا منافقان بالاسم والعدوان و معصیت الرسول جرگی بس سر کی کد شرک او کاری پاغی باندے والعدوان او کد ظلم او کاری و معصیت الرسول او بدعات دا داغی جرگی دی دکا اللہ من اکلیو کنکا دیو پس جرگ خی خوبص پا دیو کی چیرا دا قبر وی پا خول غاری حلق را پوری خان دی ادوان پدیب کی چیرب دیتا ہوئے چی پیسی راوالی چی پلار پسی ور خیراتو کو خلق سرسترگی نشو لگولی یولی دی سرمال نشتے مالکہ ظلم مولی کے پیتی مانانو باندی چی تا دا خیرات دیر مڑانے نو خپل جیب تلاس کا کنا دیتی مانانو مال سل راخنے اکل وہی رسل ویختی کو کال اور پس کو وماسیت الرسول دا جی جرگی پیدا جا او کا او کل چراشتا تے پیغمبر حی او کا بما لم یحیک به اللہ نتا باندے بلشان تے سلام اچی خوا حی او کا سلام اچی پتا باندے ہو اگا نچے اللہ اجازت کرے او اجازت دا السلام علیکم دا دیکن دی چراشی نو دیوی السلام علیکم السام سام موت توئی کا نا دا موت خیری ہے کولی پیغمبر تا نو اللہ دا سلام جائز کرو چدا سلام اچوے دا سنت تنا دا خنو کنا اللہ ویلو چی السلام علیکم ادی ور سر اوس بل ظلمو کو دی ور سر صلات مر کرے کو چی السلات والسلام بس دام دا غیر روڑا دی کنا خواہ اللہ حکمی بدل کو کارنگ ہے بدل کو اگر السلام ہوئے دیو سر الصلاة والسلام ہوئے یو شیر سپر اخوا کی نشتا بما لم یحییک به اللہ اللہ کو دی جازت نو کرے ویقولونا اچھے کلا واپس بطلکنا خروغ موٹو خو خوشالا نوی بے ویرمونگ دی پیغمبر تس سمرہ خیرے اکڑے نو کچھر دکی سوے نمونگ با پاسی دلیو مونگ با واپس تلیو مونگ با پتی زیبان دی چاو دیو کنا و اسے پیغمبر جانتا ہوئی درغ جن دے ویقولون اوائی دی فی انفسهم پخپلو ظلونو کی یخپلو مرگرو کی لولا یعذبنا اللہ بما نقول اللہ ولی مونگ لعذاب رانکو چی دا مونگ سووی دا گورا دا خلقو خیال لکن دی خسر ایغیتا ہوئی چی کو جر خبر دے اور پسی اکلا نخل با دیکا گش دعوی چاوی دا اللہ بسنکی خوب بس دا سکیگی نو پدی بکیگی چی یا با دی چا پسی خبر کری یا با دی ہوتا کنزل کری یا با دی چا تا دا زیارتنا و دا سیرین سراوڑی نو سچل با سرکیگی اللہ با سنو کئی خلق سر لولا عزب اللہ ما نقول ایمون سر خوی سنو شو چی دا امون دا تصوی کنا اللہ بی ابشی سرکن تصورو کا حسبهم جہنم کافی دے دی پار جہنم یسلونا داخل بشی اگے تا دیر بد دے درات لو دے دا اول قیدہ یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم کل چی تاسو جرگا کوئے فلا تتناجو بالاسم والعدوان و معصیت الرسول تاسو بجرگا نکوئے چرت پا شرکو چرت پا ظلم چرت پا خلاف دا سنت پا خلاف دا پیغمبر و تناجو بالبر والتقوی جرگی کوئے وہ توحید و سنت دا پارا چیرے دی خلقو تا بدا مسئلہ سنگو رسی دی خلقو کی بدا قرآن سنگ راشی دی دا پارا جرگا کوئے خواہ مشورہ کوئے ارمیاش کی وہ یرے گئے دا اللہ آغازاتنا چل اغتب و اپس کریشیں انما النجوا من الشیطان بے شک دغا جرگی چی دی دغا چی دا اللہ منی کرے تاسکنا دا چی دی من الشیطان ہے دا خود شیطان دا طرف نہیں یو دا مانا اگر خلق طویلی چی جرگو کہے کنا یا من الشیطان یا دا خلق چی جرگو کی دا شیطانان دی نو یری گئے ما او دید دید پارکینی اس نہیں گورے سبئی نا خودی بد ودری تناغ دیکینی چی دے مونگ تو گوری نو دے بخپشی چی دا خود جور زمان پا حق کس جرگو کی خوا لیحزن اللذین آمنو چی غم جنشی اگر کسان چی مومنان دی چو گورا مونگ تا جرگا کئی اللہ وی کئی با دا مونگا کانو جرگا دا ولی سب ضارم شیئن ضرر نشی ورکولی مومنانو تحیس ہاں کچر دا سوشو چی دی پا دی جرگا اکلا ادی پا دی شپیس مومنان تس تکلیف رسیدو ندید دا نوی چی دا دی دو وجینا اللہ بیزن اللہ دا خوبا اللہ تا منظروا دا عقیدہ دا مومنان او خاص پا اللہ دی توکلو کی مومنان دوی مقیدہ یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم کل چوی لیش تاستا تفسحو فی المجالسی چی زی پریدے مرگرو تا پا مجلس کی زیو کے مرگری رالو ملوان رالو نتفسحو اکشی گئے چی زیو توشی نکلکی گئے ماں چی دا زما زیدے سارسو زیدے ففصحو زی پریدے ہوتا ہمیں علم قدر نکے ففصحو نو زی پریدے یفصح اللہ لکم ور اللہ وقت دعا کی اللہ تاسو لدہ قیامت زیونو کلاو کی اللہ تاسو دی پیوز کی دیر فراخ پا جنت کی در کی دا دعا دا خوا اللہ دعا اکلاو تا وإذا قيل انشزوا او کله چې ختم شي مشوره او جرګه او درس نو زه خوارشه او ویل شي چې زه خوارشه نو فن شزو خوريږي بیا کنه مقصد شنو اسبی اصلہ کینے یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ دیارے مومنان لدرجی اوچتی کی دام دعا دخا ذکر چیزا امر سر لگی کنال تکی تفسحو سرون یفتح او دل تکی قیلن شزون یرفع اللہ دی اوچتی کی اگر کسان لچ مومنان دی درجاتو دامانا منکم استاسنا والذین اوتو العلم درجاتو او خاصا خلق لرچ علم ولرکلشو دی پا مرتبو کی نو اغی دا علم نمرات سدی پا دی اصول دا قرآن بان دا اصول چی بیان کل چی مشوری کوئے پا توحید و سنت سرا او چی مشورہ کوئے او مرگری راشی نو زیو تپریدے او چی کل مشورہ ختم شی نو بیا زید زان رسوے کور تال تبا مسکاری کنا چی تدل تناس تنال تبا ستیل مالگا نکول غاری گورا اصول دی دا قرآن خوا عرصو تخی سوک دائی مانا یرفع اللہ الذین آمنو اچت کری دی اللہ آگا کسان چی مومنان دی پتاسو کی آگا کسان چی ورکڑی شوی دا غیت علم پا مرتبو کی خدا دا لفظ سر مناسب ندنو یرفع مزاری ام دا او دا دعا پا مقام کی واقع شوی دا او اللہ استاسو پا عملونو باندی خبردار دی گورا قرطبی دی دے کدا مانا کری وا اوتو العلم مانا سو اے قرأ القرآن ادا مانا کری پوئی گی چا علم دا دے کنا دری مقیدہ ایمان والاو کل چتا سو جرگا کوئے پیغمبر سرا دسرا مسکاری سو ضرورتی اور رازے فقط دیمو بینے دے نجواکم صدقا نچی رازے نو مخ کی مخ کی سو تحفر آوڑے اسلام د پار سے صدقہ راوڑے نو دوالا کار بوشی ام بتاس تا جواب راشی ام بستا سو ثواب ہوشی دے ولی ہوئی دا چا بیا سمیں یا با نہیں کنا دے دے یو خاص مقصد دا پار ہوئی اگر داو چا منافقان برات لو دا پیغمبر مخی تا بناس تا چا پیرا اسے اسے ورے مطلب بہنو نو کچرے مومنان برالو ضرورت بے ہو ناغی بنشو رات لے دی بشپول جوڑ کرے ہو بس پیغمبر بے بند کرے ہو نا اللہ رب العزت ہوئی چی دا سا مصیبت تے رو چکم اصلی خلق راضی اخفل مطلب دا پارا نو آغی آفا لناس تی امنا فی قانو مخانی ولی دا نا اللہ حکمو کا اغلا خوچل وردی کنا ہے ویچی پیغمبر لسوک راضی نزان سر بسر اوڑی یارا کبھی امنا فی قان چالی دلی آو کنا بس پیغمبر بدا سے ناس تو در اغیر پا نزکا چی لگ وقت شو نو بیا حکم بدل شو چی زی اس مرا وڑے که نرا وڑے نو مرا وڑے اللہ مقصد دانو چی تاسو مقصد داو چی تاسو تا زی خالی شی زی دینی ولی ذالکم خیر لکم داستاو دا پار دیر فیدہ دا و اطہر او پاکوالی دا ظلنو دے فیلم تجیدو دا حکم خوا کل حکم دور زر منسوخ شی چلا چا پہ عمل نہیں کرے امنسوخ شی چی فیلم تجیدو کس نہیں دا سرا ناڈو مراوڑے فین اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے میرا باندے اگا وقت کی چا سر سو اب یا صحابہ و سرا صرف یو حضرت علی سر چرتا پاگا وقت کی اولس روپیوی ناغوی ما پہ عملو کو ذرالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کینا استما اما تینا یو لس تفوسو نو اکڑو اروپے با موارکولا تفوس با میں کہو اماواتا ہوئی چی مل وفاو یہ پیغمبر دا وفا سشے دے اماواتا ہوئی چی توحیدو توحید دے کنا تا چی وادکڑے و پازل کنو اس پی وفا نکے بیا مواتا ہوئی چی مل فسادو نا غوئی چی الشرک فساد شرک دے کنا دین اللہ فساد بلشتا دے بیا میں وہ توی چی مل حق و دا حق سشے دے قال الاسلام بیا میں وہ توی چی مل حیلتو دا خلق چی حیلو علقی دا حیلو علا سشے دے اگوی ترک الحیلتے حیلو علا دا غدا چی بس پا اللہ اعتمادو کے ورس پری دے دیتا حیلو علیش بیا وہ تماوی چی ما علی فما باندی سلازم دی پا دین کی ناغوی طاعت اللہ و رسولی اللہ تابیداری تو پیغمبر تابیداری ما توی چی ما ارجو من اللہ زد اللہ نا پس سر امید ساتلشم پمانز سر روجی سر ناغوی بی صدقی نا پر اشتیاو سر چی رشتیاوی نا باز پدید اللہ نا دیر امید ساتا بیا ما توی چی ما اسأل اللہ زد اللہ نا دس سوال کو ما دا مال و کد عمر و کد رزق وی العافیتا نا دا سوال تکو چی اللہ خیر چی خیری کنا نور سو بڑی بیا تماوی چی ما فل لنجاتی زد نجات دا پار سکارو نکو ما نماتیوی چی الحلال حلال رزق دا دا نجات ما توی چی مس سرور و خوشحالی سدن آغوی الجنتو ما توی چی مر راحتو آرام سشی دی راحت چی سلی زنو پا آرام شی وی لقاء اللہ چی خدای سر ملاقاتو کی نو بس لس تپوسو او لس روپے مور کرے اچرا پاسے دم نو حکم را را چی باس اگا لزوم ختم شو ہاں کسو اوڑی نو دی سی دا سنو دی منسوخ چی گنی عمل پی نکی فاغ وجوبی ختم شو ولی اشفقتم تاسو دیر محبت کوئے ان تقدمو بین ایدین جواکم صدقات چی تاسو مخ کی او سید اخفل جرگونا صدقاتو اللہ ما تا معلوم ہے چیز تاسو دیر شوق دی فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوكَ نَكَوَئِ نَمَكَوَئِ ذَكَ چِ وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بس اللہ میں ربانی کرے پتا سبان چیز چا وست کی گی نوڑی دی اچھ وست نکی گی نو فاقیم الصلاة ہاں دا کارو نکوئے دا فرض دکھا دا نمن سوخ کی گی نفا بندی کوئے پا منزنو باندی و آتو الزکاة و زکاة نور کوئے و آتی اللہ و رسول اللہ تابیداری کوئے دا پیغمبر تابیداری اللہ استاسو پا عمل باندی خبردار دیم بیا زجر دا منافقان دا دریم دل علم ترات نگوری للذین تولو قومن اگر منافقانو تا چی مرگری شو دا سیو قوم سرا غضب اللہ علیہم چی اللہ پی غضب کرے کافران دی کنا ما هم منکم ولا منہم دا دا سی دی چی نستاسو مرگری دی اوند دی مرگری دی ویحلفون علی الکذبی قسمون کی پا دروغا ومی علمون او خفوئی گی او سوگن پی کئینو تیار کردے اللہ دی دا پار عذاب سخت ہو انہم ساما کانو یعملون دیر بد دیا کار چی دیئے کی اتخذو ایمانم جنتن دی منافقانو نیولی دی خپل قسمون ڈال سر سر زان بچ کی دو توری کنا دیم پا دی خپل سوگندنو بان زان بچ کی فسدوان سبیل اللہ یمن شد اللہ دینا دی دی پار عذاب دی رسوا کون کے لن تغنیا چرے بدفع نکی دی دینا دا مالون دی دی او اولاد دی دا اللہ دا عذاب نازرہم او دغا جہنمیان دی میشوی پا جہنم کی یوما پا غروز یبا سوم اللہ جمیان چا اللہ با ٹول راجوندی کی او مخامخ بے کی حساب کتاب تا نفیح لفون لہو گورا غصب قسمو نکی دی با اللہ تا ہم قسمو نکی کما یحلفون لکم لکنن جتا استا قسمو نکی ویحسبون او دا دی دا گمان نکا تپوس دیتے اوکا جستا سو دا اللہ نسو امید چھتے وی آو ولی وی دا مونگا سی منزونا و دستو نکو ویحسبون او دا دی گمان دے انو ملاشے چی دیم پا یو صحیح دین باندی دی خوا ملاشے ان چی بلکل آو زمونگا دا سی دین دے زمونگا دا سی کار دے چی علا انو ملکازبون خبردار چی دا منافقان دیر دروغ جن دی استحوذ علیہم الشیطانو غلبہ کری دا پدی باند شیطان فانساہم ذکر اللہ دا اللہ دینیت نیر کردے دی پدی نپوئی گی چی عقیدہ سی عمل سی قرآن کس دی شیطان تینا دا اللہ ذکر یر کردے دا اللہ دا اولائے کا دا کسان حزب الشیطانی دا ڈلہ و جماعت دا شیطان دے خبردار جماعت دا شیطان چی اردی ام الخاسرون دی با ذلیلے ہمیشہ بے شک آغا کسان چی مقابلی کی او دشمنی کی دا اللہ سر او دا اللہ دا پیغمبر سر اولائے کا فی الذلین دی او پٹیر ذلیل خلقو کی راش دنیا کی ام ذلت مخ کی ذکر او آخرت کی ام کتب اللہ او اللہ لکلی دی پخپل تقدیر کی لأغلبن انا ورسولیم چی زبا غالبیم زو او زما پیغمبران بغالبیم پہ حجت سرہ دنیا کی دنیا کی غلبہ ده حجت تا بیشک اللہ ډیر زور اور ذات ته او قوت والا. لا تجد قوما دا مومنانو ته ترغیب ورکوي د منافقانو په شانتی ازادي مکوي چې هر چا سره تعلق هر چا سره ناسته ولاړه دا خو دین نه دی چې ته پکې خوابد نه ګورې موحد او مشرک نه ګورې خو بس ځان له مرګري ډېرې نه نه داسې به نه کوې. لا تجد قوما اللہ وی تب داس قوم پا دنیا کی انمو میں سنگ قوم آخو دیر شید یردے کشتے یؤمنون باللہ والیوم الاخر چیغی ایمان روڑی پا اللہ باندے پا رضا آخرت باندے دعوی دا کیخا چمونگ مومنانیو او بیا یوادون من حاد اللہ و رسولہ بیا محبت ساتی داغ ظالمانو سرا چیدہ اللہ سر دشمنی کیا دا پیغمبر سران دا سے مومنان خوبا نہیں اللہ وی لا تجدو دا سے بتو نمو میں اچھے مونگا گورن دا خلق دے سا مطلب دا نمون تو دا مطلب دے چھے اللہ وی زما پنس کو دا اس ندیو تا سو بہت وائے چھے دا مومنان دینو دا خودی تا مومنان نوائے ما چھے ہم دعوت ایمان کی ہم دا غی ظالمانو سر ناستی مشرکانو سر ناستی ولو کانو آباهم هو اغي وی چې زمونږ رغیدن نکی گنا